بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب قتل حمزة رضي الله تعالى عنه. مصنف رحمة الله عليه د غزوه احد متعلق د تراجم الابواب انعقاد کولو د فقيه اوس د دې ترجمه انعقاد وکړو چې د حمزه رضی الله عنه د شهادت او د قتل او واقعا ذکر کړي چې دا هغه کوم قاتل وحشي بن حرب رضی الله عنه چې رسول ایمان نصیب شوه. هغه په خپل نه واقعا ذکر کړي چې ما څنګه حمزه رضی الله عنه شهید کړو. وبه قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجين بن المثنى. حجين بن المثنى البغدادي اليماني ذو 5 هجري وفاته. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن علي بن الخيار، وإذا دعا عبيد الله بن علي بن الخيار سروتهم، فلما قدمنا حمص فهرك لجمون حمص مقام لرسيدي وشداد شام خاره أو أهل علم ذكر كله تقريبا نهس وصحابة إكرام حمص لتليهم. دا جعفر وای چې د عبید الله ابن علی ابن الخيار سره تلوم تر دې چې حمص دی خار لرسیدلی د شام. قال لي عبید الله ما له عبید الله ابن علی ویلی و فهل لك في وحین نسأله عن قتل حمزه. آیا دا مینه او رغبت دشته چې وحی ابن حرب للاړه او دا غنه تبوس و د حمزه رضی الله عنه د قتل باره کې. فهل لك في وحین نسأله عن قتل حمزه. ایا اخیل نو ورزو چې د حمزه رضی الله عنه د قتل د پوسټ نه وګورئ او نعم ما ورلوي او ولي نو ورب چې تاسو متي وو وکانا وحیون یسکن حمصا. وحی رضی الله عنه په دغه وخت کې په حمص کې اوسېدو شام لته او د حمص خار کې اوسېدو. فسالنا عنه نو مونږ تاسو کو د دبارکې چې وحی ابن حرب کوم دی کې فقیل لنا هو ذاك فی ظل قصره. مهم لوې له شل اغه اغه ده په ظل قصره د خپل مانای او د کور په غسوري کې ناشته او را غسوري سره ناشته. کأنه حمیت و د کې شي الزق الذي لا شعر عليه. دا اغه مشکل ویل کې شي چې راغینه د ویختم یختل کړی د ابو مشته سرمن نه جوړ کړی او دا ډک مشک وي د ابو نه. کأنه حمیت تا بای چې دا د ابو غډک مشک دی د مشک پشان ډک او پړسېدل یو مطلب دا چې د وجود نه خو درو نه غټ سړی یو. کأنه حمیت تا بای چې د مشک پشان ډک او پړسېدل لري. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير. نو دی وای دا جعفر ابن عمر چې مونږ راغلی تر دې چې ودرېدلې دا غسل نږدې وقفنا عليه بيسير المعنى دا غسل نږدې ودرېدلې. فسلمنا فرد السلام مونږ په سلام او شولې او سلام جواب را کړو. قال وعبيد الله معتجر بعمامته. دا جعفر وای چې عبيد الله معتجر بعمامته. اعتجار دې لوي چې لف العمامه على الراس من غير ان يدورها تحت حنكه. چه ده سر نه ده پتکه چاپی رکی او ده اغی او شمله ده ده مخ نده سینوی تاو کنی. فمعتجرون بی عمامته ما یرا وحشیون الا عینه و رجلیه. ده ده معنی ده ده و بید الله پل پتکه ده زهر نده سرا تاو کنی و چه وحشی رضی اللہ نوله سر زاغستر گی و خیز کاری دی نور پتو. ده ده محاوری اغا معنی شوا و عبید الله معتجرون بی عمامته ما یرا وحشیون الا عینه و رجلیه. عبید الله ابن عدی ابن الخیار خپل پټکه دا سیدان نراتا او کړو چې وحشی رضی الله عنه صرف سترګې او خپې د ښکارې دي. فقال عبيد الله يا وحي وتعرفني عبيد الله ورلوي له يا وحي تما في جني قال فنظر اليه جعفر بن وحي ورلذاك وكت رضي الله ثم قال يا ورلوي لا والله وين قسم الله قسم ما هنا في جندي والا اني اعلم ان عدي بن الخيار دغم را لفت لقي كعدي بن الخيار ددي عبيد الله فلا يا دي عدي بن الخيار كعدي بن الخيار تزوج امرأة فنكاي غستي ويوخذ يوخذ سري وعد كره ويقال لها أم قتال بنت أبي العيس تأغلب أم قتال ولكي دي شل داد عي داد ابن أبي العيس داد أبو العيس لروا فولدت له غلاما بمكة ندغ زنان زيبول ودل يو ألف بمكة عدي بن الخيار دي وزنان سر وعد كره دا أم قتال ممسرا او داغي او بچه ولك پیدا شوه مكاكي فكنتو استرضع له نماور لدائنا او پای ورکون كي خذا كتا زدر ديدن كي اغلا دي او مرضع او بورن كي دل پای ورکي فحملت ذلك الغلام مع امه نمارا غست ورا پورتا کرن او داغ ماشوم او لك دا مور سرا مور سرا چه دیت من دا ماشوم ما پغیق كرا پورتا کرن فناولتها اياهون وغیرم بور کرن دي اغا كما مرضعك واموري ودولت ولده ما شما لاس كراغسك واغيلا نور كريو فلك أني نظرت إلى قدميك ويتبع بقوايا تزستا قدمون لقورم دا اغا ما شما انتخفيه وقدمون الاسكاري او أهل علم وأهل السير ذكر كرجي قديك فانزوس كالة ترشيبيو دا عبيد الله بن عدي بن الخيار فانزوس كالة بس كتلي دي فانزوس كالة مخي وما شما شغا ما غيك كروجت كرو ديولا نور كاري نصير في الترق اخكاري او فيخ كاري وإذا أخفيت إلى ما شمر لك كاري قال فكشف عبيد الله عن وجهه وعبيد الله فالمخكارك ثم قال أبي مغلوي ألا تخبرنا بقتل حمزة آيا خبر نراك يتمن لبقتل حمزة رضي الله عنه قال نعم هو أغلوي آم دقا واقعار على نبياني ندوم رسراسة والو وحشي بن حرب رضي الله عنه يفنزوز قال بس يدخلون في جنبه أغو أغلوي شلا واقعار بدر لبيان كم إن حمزة قتل تعيمة بن عدي بن الخيار ببدر حمزة رضي الله عنه تعيمة بن عدي بن الخيار ببدر كوجلهم فقال لي مولاي جبير بن مطعم ما لزما سردار ومالك جبير بن مطعم وينيو إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر كتا حمزة رضي الله عنه شهيدك فأهدك لوجلو زما ترف بدلك زكا بدر كي مال ترف وجله نتب أزالي قال فلما أن خرج الناس عام عينين عام عينين يا عام عينينا فلفظ ده تسنية فلفظ ده جمع سرا فهركلة خلق روتيو فأغكال ده عينين ده عينين يا عينين ويتشده وعينين جبل بحيار أحد داد أهد سرغوات إخواتي وغرده چه أغيلة عينين يا عينين ويلشي بينه وبينه واد ده احد داغي فمنكي وخورده خرجت مع الناس الى القتال نزق القسروت يوم قتال لا ده مكينة خلت للد احد جنل نزمت لهم فلما ان اصطفوا للقتال خرج سباع نهرك لا تدي سفن جور خلد قتال وده جنل فاران سباع ابن عبد العزاء ده روته سباع سباع ابن عبد العزاء الخزاعي فقال هل من مبارز مد اواز كلاو تشتري سوق مقابله فهمك اذا ما مقابلي لسوق راوتيشي قال فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ولو روته فقال يا سباع ورلوش اي سباع ابن عبد العزاء يا ابن ام انمار ايد ام انمار جيا دا ام انمار داد دي سباع مور ولاغي كنيوا اور لوی مقطعه البذور شداد جنفوس نتون کیوا قطع فمانا دی یو شبر کول سر را دی یو بذور جمد بذر دا لحمه فرج المراه التي تقطع في الختان او دا ام انمار چې ودی په مکه کې زنانه سنتول لا عربو کې عادته ختنه النساء مدا یو کنزل او فیغور انسی حمزه رضی اللہ عنہ ورکو چا اید ام انمار زیر چستا مور بدا کارون اقول تا دم رب حاضری چی ترون دی میران لا اتحاد اللہ ورسولمو آیا ته دشمنی کې مقابله کې د الله او رسول الله غوا ته د الله او رسول د دشمنی د پاره وروته او چغې وې چې هل من مبارز قال ثم شد عليه وحشي ابن حرب ولي بياوي حملك لي وقدبان لي حمزة رضي الله عنه فكان كأمس الظاهمي لأمس الظاهب معنى داد نؤده دا پروني تيرشي ورس فشان لك پرون رب سيخنج دا سرق رب كي تيرشي ومولنا معلومة نلا نو فيو بزار كي داخل كتابي كپروني رس تيرشي ودا فكان كأمس الظاهمي نؤده فشان دا پروني تيرشي ورس مطلب دا چې سمدستي قتل کوړو ته انتظار وکړو نه کوم قال وكمنت لحمزه حمزه وحشي رضی الله عنه وای وای ز پټنا سم کمنت په معنا د اختفیتو کمین دی لوي چې چاله پټ کیږي خلک کوئی کمی نه ورلواله ز پټنا سم حمزه رضی الله عنه تحت صخره دیو ګټنا لیکم کان لکه چې دی راستو نو لږ دور اسکاله مخ کې مدینه منوره کې په میدان د وحد کې د مکان موجود و او سیر رضای که دکونو که پرفونه و زینه برابر کل خوبیلی انفاسه کل نیده غا علامات و نخی ختمشوی ویزر یو گت لانی حمز رضی اللہ عنہو لپت ناسم خلم ما دنا ممنی رمیتهو بحردتی هر کل چنه مال را نزدیشه ویو نوشته و دیما پخبنه نیزبان دی دو وحشی رضی اللہ عنہو پنیزی او خنجر وشتو کلی را تجربه وان چاله با ورسره وان پا چاله چی بیسو کو وشتل مداغی نشانه بی خطا که ده نخپل هدف بی برابر وشتو ده ده نور جنگ سرکار نو سر افکاری ده حمزه رضی اللہ عنہ سرو دل ده تاست ملاو شو پا دیری او وجل رتب ازاری تردی چی حمزه رضی اللہ عنہ مالا نزدیشه و نپخپل نیزمی وشته و فا اضعوها فی سمنته نو ایدا ما ورخخه کړی و دا غدې ناف سنه ویل کې دي شي ما بین السره والعاده دلیلوم او دعانی دې ناف چې کوم دې د ترمن دې بشته و دې حتی خرجت من بین ورکیه تر دې چې دا خنجر او دا نیزه د دې کوناټو شاله وتی و چا طرف لته دا خنجر وته ولكن ده انسان كنا طول وي قال فكان ذاك العهد لي فحمزه رضي الله عنه انه ده بس ذكر اخيره في زمانه وشو فكان ذاك العهد لي ده بزمان اخيرني كارو شو وشو فلما رجع الناس رجعت معهم هرجع في خلت روا بس كده القريش مكي لازم وصل روا بس شو فاقمت بمكه مفاتك اذا ضد مكه كي حتى فشا فيها الاسلام تردی چې خور شو په مکه مکرمه کې اسلام فلک مسلمانان کېدل ثم فردت الى الطائف بیا لاړم طائف لال تقات کېدل فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا نو طائف والا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاصدان را لېدل فقيل لي ما له ولش انه لا يهيج الرسل يقينا دې سزرر نه رسي قاصدان ولا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک الله له ویل شو الهاجه هیڅ په معنا د دې چې یو شی راپور دکې دلته کې معنا دا ده چې د قاصدین او رسول له څخه تکلیف نه ور رسي کوو ورني نو امام دا بس یو غنیمت ورنلو چې اصل سزرر نه ور رسي او خلاصې دې نشم مکی والا اسلام راو طائف والا مرزید د سره جرګی کوي حکم په لبه تختم انه لا یهید الرسل دې تکلیف او ضرر نرى سيئة ذيئتنا وكي رسولان وقاصدان لا قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ندري سرطل ومدري قاصدان سرطل ديش برسول الله صلى الله عليه وسلم ورغلهم فلما رآني فهرقل شكتل ومال قال أنت وحشي استفهام درالي هوي أنت وحشي نبيع داغينا داغا حمزينا مد جورشو لي أنت وحشي آيات وحشي من حرمي قلت نعم ما رآو قال انت قتلت حمزه تا حمزه رضي الله عنه وجل شهيد كره قلت قال قد كان من الامر ما بلغت ما ورله ياوجي استاذ لفته لغيده دنو قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورله اذا وصلت قد دشتك لاخبل مخد زمان غيب كي مطلب دا مال غير مخيلتي غنا مخي مخيل انا راضي قال فخرجت ويذوت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قبض شوی و هغه وفات شوی فخرج مسلمه الكذاب نو مسلمه الكذاب وروته چې د نبوت دعوه کړی و مسلمه ابن حبیب دا د سمامه قبیله نو د بنو حنیفه قبیله نو کذاب ور لدی و جنو جغړ دروژن د نبوت داوی کړي وا. ابو بکر رضی الله عنه بیا په خپل دور حکومت کې د خالد بن ولید رضی الله عنه په امارت کې دی پسې د مسلمانانو لختر لګل او عظیم جهاد او قتال د دې سره شو د مسلمه تل کذاب سره په یمامه کې. فخرج مسيلمة الكذاب هرگل چه مسيلمة الكذاب روته وقلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله وإما إخام خاوزم مسيلمة لا كيريش شده وجنم فأكافئ به حمزة يا فأكافئ به حمزة نزب بدلك زكم فديس رد حمزة رضي الله عنه ده حمزة رضي الله عنه ده عار وعيب بزمان لرشي سيد مسلمانان وبستر وكداري شهور ردو عظيم شخصيات ده وجل وقحالت ده كفر كي مجب حالت ده اسلام كمزة ده اسلام يو عظيم دشمن وجنم ومسلمة الكذاب پسيوتم او اهل السيار ذكر كري چه طول اشبه جرل اللا نحسوانون اقول چه اللا قد ذكا آخر وم نتا زمان الاف نداشي نقصاني كارا غصت جدا اللا ده پیغمبر زلق در ده دل ده مسلمانان ولپی تکلیف ملاو ده حمزة رضي الله عنه بشهيد کرده نصبا ده مسلمانانو ده مسلمة الكذاب تده غرد در و جن سرس ده پیغمبر ای دعوه کرده جم لنو ده زمان ده لا سووجنی چه سباستا ده پیغمبر سر دستر گی مخامق کوله جم چه تیک زمان ده نقصان کرده چه کرده ده حالت ده کفر کی وم خود اسلام ده پارما دمر ده فیده کار کرده چه ده اللہ دشمن می وجل ده. قال فخرجت مع الناس وجد خلق سروته وم فکان من امره ما کان لقو کار ده مسلمة الكذاب لگسنگ شهو والواقع قطع ظلم معلومة ده جسنگه. قال فإذا رجل قام في ثلمة جدار دا وحشي رضي الله عنه وي ماهو كترناسا في يوسره رجل مراد مسلمة ده قام ده ولارو في ثلمة جدار فاغشاو ده ديوار كي ده ديوار ده قلان بار ده ولارو او پچاو ده ماهو كتر في يوسره ولار ده ده ديوار پچاو ده اخكاره ده فأنه جمل او رق صائر الرأس تابوه چلا يو اخلي او رقو ايرو رنگه او رق او اخل ويرش الذي في لونه بياض الى سواد شسپين رنگه بي تورواد الى مائل بي ايرو رنگه بي ويتابه بي كده او اخل ايرو رنگه سائر الراس ببر سره قال فرميته بحربتي ند اغا ديوار فچاوت كدقفل خنجر او نيدر عواغست او مزاري بيوهو فرميته بحربتي نماوش ده بخبر نيذي باني فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه حتى خرجت من بين كتفيه وإذا ما ورخصك ده سينو پا ده منسكي ده سينو پا منسكي ده خنجر ورخصو ترليش ده ده اغوشا لتي نووتو. قال ووثب إليه رجل من الأنصار او ورطوبكو فدبان ده يوصري ده أنصارنا ده مسلمانان يوصري ده بر ديوارنا ورطوبكو فضربه بالسيف على هامته نوال وغفة ربان فده كفري اغفة كفري بزارو بخداغي نمخ كما بسينو مشتو او خنجر نتنا پوري غاپوري استو. قال عبد الله بن الفضل عبد الله بن فضل ترابي ده حديث دلوي فأخبرني سليمان بن يسار مال سليمان بن يسار لأنه سمع عبد الله بن عمر يقول شدد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نوري بني كفرما إليه فقالت جارية على ظهر بيتين نویلیو اواز کړو یو به ماشوم یو جنۍ د کوټې د چت د پاسا د کوټې په چت باندې یو جنۍ ولاړ و په دې خلافه چې کله ناجم د مسلمانانو د مسلمة الكذاب سره کورو او دله به امیر المؤمنین به مسلمة لا و امیر المؤمنین قتله العبد الاسود هاي امیر المؤمنین مسلمة یادای و دې خو یو تور غلام و جلو ځکه درنا وحی رضی الله عنه تور د حبشیو نو مسلمة الكذاب بيوجلو دا الله دشمني قتله وامير المؤمنين قتله العبد الاسود هاي امير المؤمنين مسلمة لرهو يوتور غلام وجلو. باب ما اصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم احد دا باب دا فبيان دا ديكي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لكم زخمون دا احد فرز باند رسيدلي او كم غي زخمي شوي وفرهرونه. عبد الرزاق رحمة الله عليه بمصنف کی ذکر کنی دی امام زهری مرسل ذکر کرده چه ضرب وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ایرین بسیش سبعین ضربتا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو وجهه چهره مبارک باندې په دغه ورځ د احد او یا گزارونه د تور شویو وقاه الله شرها كلها الله دې ټول شرنه محفوظ ساتلو او دې دا وسو طاقت نور لچې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې په موخه شهید کی. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه ويش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه سخدشي غضب دا الله يا سخ غضب وغصل دا الله فقوم ماني كغيد اخبر في غنبر سر دا سقاركو يشير إلى رباعيته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رباعی غاخ له اشاره کوله دا کوم تیر غاخونه چې انسان به رباعی نو پدې کې دا لاندنی غاخ یو کافر په کانی باندې نبی صلی الله علیه وسلم ویشته نو غاخ لړیدل نه او مات شوی او ټوټه ته نجدا شوی و. عتبه ابن ابي وقاص مخکې تفصیلا واقعا کې ذکر شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاندنی شونډه زخمی کړي و او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رباعی غاخ مات کړي و. نو علامه قسطلاني رحمه الله عليه په ارشاد الساري کې وایي ومن ثم لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحنف الا وهو ابخر او اهتم اي مكسور الثنايا يعرف ذلك في عقبه. الله د پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغار د داسې والي د دا په نسل کې چې بچي پیدا کړو نو دی بلا بلوغ له نور رسیدلې که پرې غاخونو کې وی غاخونه ماچی یا ور لچا مات کړي یا په خپل مات کړي یا به ولړیدل دا د په خاندان کې وی معروفه خبره وا. نبی صلی الله علیه وسلم خپل رباعی غاخ له اشاره کوله چې اشتد غضب الله علی قوم دا الله سخر غضب دې او غسل فاغ قوم ماني في دخل النبي وبيغمبر فليلا كاروه اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم او سخ غضب دد الله غسل دد الله اغسل للا في رسول الله صلى الله عليه وسلم را فاسد او غي قتله. مخي تكثيري واقعات ذكر شول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بن خلف الجمحي وجلو دب ما كاكي ويدو جذب نبي كريم صلى الله عليه وسلم وجنم الله پیغمبر وی انا اقتله ان شاء الله زبه وجنا نو دتی پدی جنگ احد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا شو کته چې دی غیب حالت د غفلت کې دی او په نبی رسول الله راتلو د دې یاري نه چې اسې نه په ما باندې ډېر وان دي چې کته ویل شو وجنا باندې نو نبی رسول الله والسلام باندې راتلو نبی رسول الله د صحابین نه زرا واغسته او پرې مری په والو دا غیب د وجنا د کرکی او چې شروع کی او بیا چې واپس د مشرکانو سره مکی د تلو نو مکی سره خوا کې لار کې وفات شوی دی. هلته مردار شوی دا د الله دشمن ابی بن خلف. نو اشتد غضب الله علی رجل یقتله رسول الله صلی الله علیه وسلم فاغه سړي باندې د الله غضب او د الله قهر وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ووجلو. وبه قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأممي قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله سخدي غضب وغصد الله فاغشاك نبي كريم صلى الله عليه وسلم أو وجل الله فلا ركي في سبيل الله كيف جولة قولون ودين علاوة کجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلم کو جلوی په هدو قصاص کې نو غل دانی شامل اشتد غضب الله علی قوم دم وجه نبی الله شد غضب او قهر الله په قوم مانی چې غي زخمی کو او په منو کې لیک پیټ کو مخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم باب دا باب بلا ترجمه نه او مخ کې مو مفصل ذکر کړو چې باب بلا ترجمه ولې ذکر کړي نو اکثر په دې کې داوی چې دا په منزلي د فصل وی د باب ثابت نه ندام په منځلي د فصل د باب سابقنا د غزوه احد سره تعلق نه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ابو حازم چې نومه سلمي بن دينار د سهل بن سعد نوريدني رضی الله عنهنا او حال دا چې دا غنه تپوس کې دی شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زخم بارکی فقال اما والله ندی صحابی سهل رضی الله عنه ویلو خبردار زماری پر الله قسمی انی لا اعرف من کان یغسل جرح رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا ذی جنم مال فسدا چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمونه وینځل ومن کان یسکب الماء او چا عبور لراړولی چا زخم وینځلو لاس پیوالو او چا باغ زخم باندې وراړولی وبما دویا او پسې شی باندې دوايي شوی د نبی رسول الله دوی د مداوات نه دي او کوم دارو دا غي په زخمونو باندې لګولي شوی وو. قال سهل رضی الله عنه وی كانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله د نبی کریم صلی الله علیه و سلم لور بیبی فاطمه رضی الله عنها د نبی اسلام زخمونه وینځل و علی یسکب الماء بالمجنی او علی رضی الله عنه وګراړول د ډالنا ډال کې به وګراړی او غی زخمونه باندې به راچولې فاطمه رضی الله عنها زخمونه وینځل فلما رات فاطمه ان الماء لا يزيد الدم الا كثره هر کله چې فاطمه رضی الله عنها کتلی چې دا وبخو نسی واکه یې مگر دی ویلی لنورم کثرت څومره چې وباشو زخم وینځم نو وینې سی واکی ګروزی اخذت قطعه من حسير مرارسته و یو ټوټه د پوزینا د میزرو پوزه مو په خوا باندې کجورو دا پټونه جوړو غیر اغسته او فاحرقتها و غیر سوزولی او ټوټه سوزولی وا فالسقتها نو داغي غیره بیا په دې زخم پورې کړی وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجه او مخ مبارک باندې زخمونه نو پاغه زخمونو باندې ولې د پوزي غیره ورپورې کا نو پاغه سره زخمونه باندې خپل فستم تکدمو نو وینه درې دلې وا وکسرت رباعيته يومئذ يا وکسرت رباعيته يومئذ لا رباعيه رباعي فزمي درا سره خو اکثر وای چې پرا باندې فتحه فتحه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا رباعي او تیر غاخ لاندینې مات شوه او مخکې ذکر شو چې عتبه بن ابي وقاص نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کانی باندې وشته او لاندینې شونډې زخمی شوه وا او دا غاخ مات شوه او عبد الله بن شهاب الزهري شو بدد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک زخمی کړه و جرح وجهه زخمی کړه شو مخ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و کسرت البيضه على راسه او مات شوه خود هغه جنگی ټوپۍ چې کبه داغې د سر د پاسه واغه مات شوه و داغې کړي چې د نبی اسلام په اننګو دی مخ مبارک تور دن شوی وي وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله لئلا سخط غصلا يا ذا خبر ده فمانا ان شاء الله لفي سخط غضبك يا ذا خبر ده النبي كريم صلى الله عليه وسلم هذا حالت بيان ان الله ولا سخط قهر وغصلا اغتالا قتله نبي وجل ذغل النبي كريم صلى الله عليه وسلم ابي بن خلف وجله واشتد غضب الله او سخط غضب الله لا تخوصني على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت زخمكم فيني في ليت بيتكم النبي كريم صلى الله عليه وسلم باب الذين استجابوا لله والرسول لا باب ده فبيان ده قول الله تعالى كي الذين وكسانا ومسلمانا استجابوا لله والرسول يقبل والك لو ده حكمنا الله وده رسول من له حكمنا الله وده رسول دا دي أبو لغزاء ذكر كي كلام متعلق ده غزوة أحد سرا نبي كريم صلى الله عليه وسلم شكلا ده أحد ده غزاء وده جهاد نخارج شو مشركان واپس لانا نبيا ورلا إطلام لوشوا چې کافر ګوندیا را واپس کیږي روحا مقام چې تقریبا 15 یا 80 کیلومتره د مدینه منوره نه لري ده د بدر په خوا او شا کې راځي د غزېره چې ابو سفیان ورسېدل نو هیڅ پیمانه شول چې را دینه هم څه غنیمت عمرانه نو هیڅ متلونه نیول نه ست لکه څنګه چې په بدر کې دیمون نه قیدیان نیولون اراده وکړه را واپس شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اطلاع شو د صحابه کرامو له وی تجاد کافر پس وتلنی او اعلان وکم چې هغه کسان به موږ سره دی جهاد لوي که کم پرون په احد کې زمون سره مرګري وو مداح صحابه کرام عمره پاسه دل چې د چا لاس او خپې نوي او ټول په زخمونو وینو کې لید پیتو په دوه کسانو باندې ویلا سونه یې خپې بور په سراخ کې شوې او د الله د پیغمبر هغه حکم قبول کو الذين استجابوا لله والرسول او رستو آیات ذکر کوي من بعد ما اصابهم القرح پس دا غنه چې سخت زخمونه ور لرسیدل خو د الله د پیغمبر خبره ومنله او یا کسان د نبی اسلام سره روان شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بار ور پسې راووتو حمراء الاسد یو ځای دی اوس د مدینې نه سړی د میقات نه بار تیر وځي ذل حلیفہ داسې سره سره خوړونه دي او سور رنگ باندې غرونه دي دغه ځای د نبی اسلام صلی الله علیه وسلم راووتو دی له بیدا موي نو هلته الله د ابو سفیان په زړه کې یې راواچوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی دا غنوم دی معبد ابن ابي معبد الخزاعي ایمان راړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی چې ابو سفیان له زما د ایمان پته نشته نبی علیه الصلاه والسلام او پس ویلې کلو روحه مقام له دی ورسید او ابو سفیان یې ورولو الله پیغمبر نور له روته دی او کوم منافقان چې سومانه شي نو غیب د نبی علیه السلام سره ورګری شي او بیا در پسې راځي پرې دی مونږ ابو سفیان په یره باندې شو روحه مقام نه غراتلو خدا غزین بیا اراده بدله کړه چې واپس نو فلاره کې د عبد القیس قبیله او قافله را روانه وه چې مدینه ته تل هغه له وې چې تاسو به داسې کار نه کوي چې نبی صلی الله علیه و سلم له وای چې ابو سفیان دې را واپس شو د مکینه ورپسې نور لخر عمر راغ نور خلک دې امداد نه راغل نو ای راغل نبی کریم صلی الله علیه و سلم او صحابه دې نه يرول نو الله رب العالمین دې دا کس بارک چې دا خبر راوړ وي چې انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ابو سفیان دی خلق له وی چې لار شي مسلمانانو یې روي زمونه او تاسو چې توایف له عکاز له راشي د دامي در سره وعده ده چې د اوخ یو بار د اوس کو بدر کوم نو چې نیوي چې بیا مول اوچ کی نو دغه غزا ته رحل په دې کې اشاره کوي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خپل خوری عروه ابن زبیر لوی استا پلار او ستانی کم ګور په دغه خلکو کې چې الله دین استجابوا لله والرسول استا پلار زبیر رضی الله عنه او نکد ابو بکر رضی الله عنه په هغه خلکو کې چې زخمونه دردونه او تکلیفونه ورل رسیدلی او چې د الله پیغمبر حکم وکړو انتظار نور اپاسې د دشمن پس روان شو وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها في القريب عروة لوي الذين استجابوا لله والرسول أغكسان قبل ذلك رود حكم الله ورسول خبر من لود الله ورسول من بعد ما أصابهم القرح فأسلاغنا شرسيد لوديل زخمنا للذين أحسنوا منهم أغكسان دفارة خيست عمل كيد الوينا واتقوا ذا الله نيريق أجر عظيم أجر بيل وعظيم الشان قالت لعروة يا ابن أختي أم المؤمنين عروة لبيد إخرية كان أبوك منهم كان أبوك منهم الزبير وأبو بكر استاذ لار زبير ونك أبو بكر رضي الله عنهم دينه لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد هركلة رسيد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأغى تكليفنا رسيد لي فرز ذو حد فانصرف عنه المشركون نو واپس شیوی اتلیو دنین مشرکان مکیر لو واپس شیوی خاف ان یرجعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردہ خشیتا ویر پیدا شوی واسن سرا واپس شی فقال من یذهب فی اثرهم یا فی اثرهم نبی علیہ السلام ویسوک ود دی دنقش قدم پس روان شی دی پس بسوک وروزی فانتدب منهم سبعون رجولا انو اویاو قسانو دا اللہ دا پیغمبر دا خبر من لیوارا پاسی دنیو غيبة عن شبيه قال عروة رحمه الله وكان فيهم أبو بكر والزبير فديك أبو بكر وزبير رضي الله عنهما أمو عمر عثمان علي عمار طلحة سعد بن أبي وقاص أبو حذيفة بن مسعود عبد الرحمن بن عوف وقرش مير صحابة إكرام فديك شامل فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.